tvoje korake, tvoje slatke uzdahe. Umro bih za to da sam s tobom ponovo, da me opet zavedeš i od tuge razvedeš. Znam da boleće ovo proleće, ali miris tvoje kose meni doneće. U mojim venama tvoja ljubav putuje, duša mi gori, srce luduje. Svi znaju da te volim opasno, kraj tebe je sve drugo prolazno. Dođeš ponovo, samo da se pojaviš, da mi dane pozlatiš. Umro bih za to da sam s tobom ponovo, da me opet zavedeš i od tuge razvedeš. Znam da boleće ovo proleće, ali miris tvoje kose meni doneće. U mojim venama tvoja ljubav putuje, duša mi gori, srce luduje. Znaju da te volim opasno, kraj tebe je sve drugo prolazno. U mojim venama tvoja ljubav putuje, duša mi gori, srce luduje. Svi znaju da te volim opasno, kraj tebe je sve drugo prolazno. U mojim venama tvoja ljubav putuje, duša mi gori, srce luduje.